Прывітанне. Прывітанне, Крысціна. Прывітанне. Сёння ў нашай серыі гутарак «Кантэкст» госця паэтка Крысціна Бандурына. Працягваем нашы гутаркі з літаратарамі. Запрашаем падпісвацца на наш канал, дзе ў нас вельмі шмат ужо выйшла інтэрв'ю цікавых, чытанняў і шмат усяго іншага там таксама знойдзеце. Прывітанне, Крысціна. Прывітанне яшчэ раз. Крысціна Бандурына нарадзілася ў 1992 годзе ў Мазыры. Скончыла філалагічны факультэт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Скарыны па спецыяльнасці беларуская філалогія і магістратуру БДУ. Выпускніца школы маладога пісьменніка пры Саюзе беларускіх пісьменнікаў у 2015-2020 годах. Фіналістка конкурсу «Экслібрыс» імя Александра Уласова, лаўрэатка прэміі «Золаты апостраф» часопіса «Дзеяслоў» у номінацыі «Дэбют». Аўтарка зборніка вершаў «Хома», зборніка перакладаў вершаў на рускую мову «Псалмы і соннікі». Мы вось адразу згадваем на пачатку, напэўна, ледзь не кожнай гутаркі, месца нараджэння аўтара ці аўтаркі. І ўжо амаль такая традыцыя стала, наколькі гэта карэлюе ўнутраным светам, ці ёсць нейкія сантыменты, ці застаюцца нейкія сантыменты да месца менавіта, вось да Гомельшчыны, вось Мазыр, універсітэт, ці штосьці з гэтага ўплывае да гэтуль? Сантыменты, безумоўна, застаюцца, таму што я жывы чалавек, як бы са сваёй гісторыяй, і гэтая гісторыя таксама прывязаная да пэўных месцаў, але зараз, напэўна, я ўжо цалкам мінчанка, калі можна так сказаць, і мінулы кантэкст ўжо не ўплывае. Ну, то бок, я тут маю на ўвазі, можа быць, не столькі пазітыўныя сантыменты, ці строга, скажам, прывязанасць да рэгіянальнай нейкай групы, там, літаратараў і гэтак далей. Але, ну, гэтыя вобразы, яны неяк яшчэ ўсплываюць у тэкстах. Безумоўна, ўсплываюць, калі ў чалавека ёсць траўма, яна застанецца, і яна будзе так ці інакш ўсплываць. Есть такое слово, да. Вось, тому, напэўна, скажем так, основной пласт успамінаў я ўжо выпісала. Гэта ўласна кніга. І я б не хацела заставацца ў гэтым. Ну, ведаеш, як захрасаць, да. Я б хацела, канешне, ісці далей, але я таксама разумею, што ён не заўсёды будзе са мной. То бок, у прынцыпе, кніга – гэта менавіта кантэкст той, і ад гэтага хочацца ўжо крышачку адыходзіць. Да. Пра кнігу мы пагаворым, пра вершы, а вось, можа, не ўсе ведаюць, што Крысціна, можна сказаць, пачынала як празаік, і акурат за сваю празаічную творчасць яна атрымала прэмію «Золаты апостраф» часопіса «Дзеяслоў». Калі чакаць ад вас кнігі кнігі прозы? Я вось... Ці пішацца цяпер проза? У гэты не вельмі, можа быць, і паэтычны час? Я магу сказаць, што мне ўвогуле не пішацца. Ні верш, ні проза. І далі мне гэта вельмі балюча стан, таму што пісаць я маю патрэбу. Ёсць страх, што я так і не пачну зноў пісаць верш. Ну і, напэўна, калі не пачну, паспрабую вярнуцца ў прозу. Вось кожны аўтар ведае, наколькі складана знайсці назву для сваёй кнігі. Часам гэта доўгі і даволі пакутлівы працэс. Можа быць, раскажыце, як вы знайшлі гэтую назву, ці доўга яе шукалі, і што вы ў яе ўкладаеце зрэшты? Для мяне назвы гэта заўсёды пакутлівы працэс. Я абсалютна не ўмею даваць назвы там ні вершам, ні тэкстам. Гэта назва, яна прыйшла сама з сабою, і людзі дагэтуль здзіўляюцца, што ўсё яшчэ не было кнігі з такой назвай. Ну, таму што яна ляжыць на паверхні. Ну, прынамсі, у беларускай літаратуры дакладна не было. Ну, я калі збіралася выдаваць кнігу, я ж скроліла, ну, што ёсць за такой назвай, і як толькі не скланялі гэтае хома, ну, у лацінскім варыянце, што тады толькі не дадавалі, але вот чыста вот каб вот хома чамусьці не. Для мяне гэта перш за ўсё спосаб паказаць, што я таксама чалавек. Ну, то бок, як гэта, нішто чалавечае мне не чужое. Не чужое. Да. Я рабіла кнігу так, каб яна была нейкім цельным выказваннем. Ну, то бок, пачынаючы ад вокладкі і заканчуючы там структурай тэкстаў. Ці можна неяк вот гэтае выказванне, ясна, што неўдзячнае для паэта, для аўтара справа, ну, сфармуляваць. Гэта пра што выказванне? Гэта куды, каму? Ці гэта штосьці такое, ну, як бы у метафізічную пустэчу? Ці ўсё ж нейкі меўся быць адрасат гэтай кніжкі? Адрасат у гэтай кніжкі, безумоўна, павінен быў быць. І я, перш за ўсё, напэўна, звярталася да людзей, якія не ўмеюць прымаць іншых. Для якіх вось ёсць толькі яны самі і больш нічога. Мне вельмі важна было паказаць, што існуюць іншыя людзі, не такія умоўна, і яны таксама маюць права быць. На вокладку мы і ўнутр, у прынцыпе, мы вынеслі чорны трохкутнік як метку, якую давалі ў нацысцкіх канцлагерах асацыяльным элементам, і яшчэ на той час, на 19-ты год, калі я выдавала гэтую кнігу, у мне было адчуванне, што аднойчы такую метку могуць начапіць і на мяне. Вот, і мне было важна сказаць, напэўна, што так нельга. Да, вернемся таксама да тэмы часопісаў. Мы ўжо тут крыху паказалі дзеяслоў з публікацыяй, за якую трымалі залатого апострафа. Але тут няма, на жаль, часопіса «Маладосць», які таксама да вас мае пэўнае дачыненне. І выдаў. Вось, наколькі было проста, в прынцыпе, працаваць у гэтай рэдакцыі? Ці адчувалася, і ці ёсць такое адчуванне вось нейкай афіцыйнай і неафіцыйнай беларускай культуры, пра якую вельмі шмат было спрэчак, што вось штосьці там будуецца адно, тут будуецца штосьці іншае. Ось, як успрымалася гэта атмасфера, як цяпер яна ўспрымаецца? Працаваць было даволі складана, таму што «Маладосць» у прынцыпе заўсёды была такім рупарам ідэалогіі, і з гэтым даводзілася заўсёды лічыцца, хаця я старалася як бы гэта прыўносіць туды дэструктыўны элемент. Скажам так, гэта не заўсёды падабалася рэдакцыі, не заўсёды падабалася чытачам, і даляталі пэўныя водгукі. А якія, напрыклад, што вось за публікацыі іх зачапіла так? Былі водгукі пра тое, што шмат, як гэта патлумачыць, негатыву. Ну, у тым сэнсе, што змрочна. Песімістычненька. Да, да, да, да. А гэта ж «Маладосць». Песімістычна, да, да. «Маладосць» павінна быць, што бадзёры, да, шчасні, да, да. Буяць, каласіцца. Менавіта, да. Часта скардзіліся, паколькі ў «Маладосці» быў цэнзавы, узроставы цэнз. Да 35, а заслужаны, паважаны класікі, скажам так. Крыху старэйшы за 35. Да. І вот а цяпер яны няма, дарэчы, ўжо так гэтага цэнзу? А я не ведаю. Я вот як сайшла, мне перастала гэта цікавіць. Скардзіліся, што як гэта так, нельга, вот, всё. Былі выпадкі, калі там абураныя геніі ці нават іх бацькі, некаторых геніяў прыходзілі скардзіцца на тое, што я хреновы рэдактар, я не разумею геніяльнасці твораў. Кепска адрэдагавалі? Ці увогуле просто не пустіла? Увогуле не пустіла. Ну, все ж таки, гэта было такое месца, дзе маладыя спрабавалі штосьці зрушыць вот это вот все. Мы шчыра, мы спрабавалі. Ніхто не можа сказаць, што вы не паспрабавалі. Я паспрабавала, прынамсі, для мяне, ведаеш, такім паказчыкам застаецца, напэўна, тое, што там праз колькі, напэўна, гадоў 8 ці нават болей, я змагла надрукаваць, маючы ўзростовы цэнз, вершы Мары Мартасевіч. Я змагла гэта, я вельмі доўга гэтым ганарылася, і вот некалькі нумароў, які я захоўваю, як памяць, які мне дарагі, як мая праца, у тым вліку вот з гэтай публікацыі ёсць. До боку, сухім астатку для вас гэта цяпер прыемны ўспамін, груба кажучы, ці ну, такі досыць амбівалентны? Амбівалентны, хаўчэй. Таму што негатыўна, напэўна, запамінаецца лепш. Я памятаю шмат прыемнага менавіта з атмасферы працы ў рэдакцыі, пакуль яна яшчэ не развалілася, пакуль яна існавала. Але пасля гэта проста суцэльны морак. Давайце вернемся да гаворкі пра праект Таўбін, які выклікаў пэўны розгалас як бы ў соцсетках. Вы ўжо сказалі, што гэта быў пэўны такі спосаб як бы ратавання ад рэчаіснасці, найперш для вас, як для рэдактаркі, вот, як бы выказвацца праз іншых, так вы сказалі. А наогул, якім чынам ну, от, аўтар можа, да прыкладу, ну, можна сказаць, надрукавацца, так? Калі такое слово прымяніма для інтэрнэт-выдання у гэтым часопісе. Што трэба для гэтага зрабіць? Зайсці на сайт. Узростовы цэнз? Ніякіх узростовых цэнзаў. У прынцыпе, усе патрабаванні я напісала ў статуце, так бы мовіць. Ніякіх абмежаванняў там па узросце, пол, гендар, там раса, што заўгодна. Мова, таксама. Ніякіх абмежаванняў, важна толькі якасць тэксту. Усё, што трэба, гэта даслаць. Ёсць, канешне, момант таго, што вызначэнне якасці, яно таксама вельмі суб'ектыўнае. Ну, то бок, тое, што я магу палічыць якасным, камусьці можа падацца графаманіяй ці наадварот. Але, ну, тым не менш, нада мною нікога не мах, хто б вось мяне там кантарызуваў. Ці ёсць нейкія, скажам так, ну, калегіяльныя абмеркаванні, ці з кімсьці вы можаце параіцца па тэкстах, па адборы, па працэсе рэдагавання самім? Пэўныя моманты бываюць, калі мы не ведаем аўтара, калі вот нам на пошту нешта прыходзіць, мы не ведаем, допустим, хто гэта, і таму мы не можам сказаць, допустим, ці ёсць у гэтага аўтара яшчэ там нейкі тэкст. Вось у нас быў такі прыклад, нам даслалі агромністу падборку, а з усёй падборкі класна толькі адзін верш. І мы не ведаем аўтара, мы не ведаем, ці у яго увесь корпус тэксту такі, як падборка, ці, можа быць, у яго ёсць нейкія іншыя тэксты, якія, можа быць, яму самому не падабаюцца, а мы бы маглі б іх надрукаваць. І тады мы абмяркоўваем, што рабіць у такім выпадку. Ці калі гэта некія супольныя праекты, вось як мы зараз збіраемся надрукаваць шведскі пераклады, якія мы рабілі падчас беларуска-шведскага варкшопа, і мы абмяркуем, як гэта лепш зрабіць. Допустим, то бок, у прынцыпе, і я, і Артур, мы вырашаем самі, хто будзе друкавацца. Артур Камароўскі. Да. І што там будзе друкавацца. Але ёсць, безумоўна, момант, дзе мы разам гэта робім. Ну, вось Таўбін, гэта будзе, у прынцыпе, у перспектыве, як аналаг лічбавы такі класічна тоўстага часопіса, там, дзе будзе куча рубрык, там, напрыклад, публіцыстыка, крытыка, інтэрв'ю. Ці ўсё ж такі будзе менавіта такі акцэнт на паэзіі, а астатняе будзе такімі мікрапрывескамі? Як гэта ўбачыцца там праз 5 гадоў, груба кажучы? Я думаю, што ўсё-ткі застанецца акцэнт на паэзіі. Мне хутчэй хацелася, каб з'явілася яшчэ нешта. Ну, там, умоўна, часопіс крытыкі, дапусцім, да? Публіцыстыка, ці проста аналаг маладосці, дапусцім, дзе ёсць усё. Я хутчэй за такі варыянт. У мяне няма мэты ахапіць усё, да, як гэта запоўніць сабою лакуны, якія там у нас зараз атрымаліся. Абсалютна няма мэты пераходзіць камусьці дарогу, дапусцім, таму ж дзеяслову у вас і проза, і публіцыстыка, і крытыка, усё гэта ёсць. Я зараз, як спадзяюся, і Артур сканцэнтраваны менавіта на паэзіі. Але ж перакладываць будуць. Да. Адзінае, што мы сабе дазволілі пакінуць, это пераклады, таму што атрымалася так, выявілася так, што ў нас шмат якбы матэрыялу, які нідзе не друкуецца, вось пасля прайдзі свету. Прайдзі свету ўжо не абнаўляецца давно. Да, вот. А людзі маюць у гэтым патрэбу. І мы пакінулі інтэрв'ю чыста з той прычыны, што ў нас амаль не развіты гэты жанр. Ну, то бок у нас можа быць прынята узгадваць аўтару, гаварыць пра кнігі, але пра саміх аўтараў, як вот асобы, як власна тыя, хто і ствараюць гэтыя кнігі, у нас гавораць рэдка, я думаю, што гэта варта выправляць. Крысціна, у нядаўняй гутарцы для газеты «Новы час» вы сказалі, што якбы стымулам для вашага першага сур'ёзнага верша стала расстанне. Што яшчэ можа стаць стымулам для Крысціны Бандурынай, каб напісаць верш? От з якога смецця растуць вершы, не ведаючы сораму? Я, напэўна, з той когорты аўтараў, якім яка паэт мусіць пакутаваць, каб нешта пісаць. Я не магу ствараць тэкст узвышаны. Бок верш гэта калі добраму чалавеку хрынова, так? Да. Як блюз. Да, да. Перакладна так. І гэта не абавязкова там нешта тое, што адбываецца канкрэтна са мною. І гэта можа быць і чэсць, і іншая гісторыя, якая мяне зачэпіць, як вот я сёння збіралася чытаць тэкст да жонкі наглядчыка зоапарка. Я просто паглядзела фільм з аналагічнай назвай пра варшаўскі зоапарк у гады другой сусветнай, дзе хавалі габрэю. Мене гэта так зачапіла, што вот атрымаўся тэкст. Я думаю, што гэта вельмі важна, здольнасць прапускаць праз сябе гісторыі іншых і выдаваць з гэтага яшчэ нейкі рэзультат. На жаль, зараз я так не магу, але з-за таго, што калісьці магла, ось атрымалася. Я спадзяюся, нешта добрае. Мы спадзяемся, што яшчэ ўсё атрымаецца. Так, вось выйшла кніга «Псалмы і сонікі», там было сказана, што некаторыя нават тэксты там… Можа быць, яны некалі стануць ўжо асновай для наступнай кнігі па-беларуску. Да. Пакуль што яны існуюць як кніга, толькі на рускай мове, вось гэтыя тэксты. Ці ўсё ж назбіраецца, ці ёсць жаданне, ці яно паціху будуецца, гэта нейкае цэлае, можа быць, такое завершанае, закончанае, канцэптуальнае, як першае, альбо гэта будзе нешта іншае. Ужо ёсць некія прыкідкі на другі зборнік? Прыкідкі былі і пасля выхаду, власна, першага, але зараз я не разумею, ці ёсць сэнс рабіць гэта. Закончыць я не магу, я заграсла літаральна на сярэдзіне, і не магу закончыць. І не ведаю, ці мае гэты сэнс. Тыя вершы, якія ўвайшлі ў расійскі зборнік, яны, в прынцыпе, гэта ўсё рэакцыя на 20-й год. І яны амаль ніяк не карэлююць з тым, што я збіралася рабіць у другім зборніку. І таму я на такім раздарожжы напісаць пра год 21 ці пра 22 я зараз не ў стане. Таму я не ведаю, наколькі гэта ўвогуле мае сэнс рабіць это асобнай кнігай. Я, напэўна, усё, што я хацела як рэакцыя і перад гэтым я напісала ў хтосьці гэта называе цыклом, хтосьці паэмай у Евангелі ад Марыі Магдаліны. І, в прынцыпе, адзінае, чаго мне не хапала, гэта тлумачэнняў па гэтым тэксце для іншых людзей, асабліва для замежнікаў, якія не ў нашым сітуацыі, не ў нашым кантэксце. Я гэта зрабіла ў расійскім зборніку і, у прынцыпе, я сказала ўсё, што я хацела сказаць. Іншая справа, што не расійскі зборнік, ні любы іншы, акрамя беларускага, тут нікому не патрэбна. І пытанне, да, ці патрэбны тут і беларускі, у прынцыпе. Але… Ішчы і пытанне, як гэта выдаць, хто гэта надрукуе, як распаўсюджваць. Да. Цяперашніх умовах. Я не ведаю, як распаўсюджваць нават гэты расійскі зборнік. У мне было пытанне, вялікае пытанне, ці дойдзе ён адтуль сюды, а ён даходзіць такі… Адзін альбо з паштальёнамі. Да, да, да. Ён такімі маленькімі перабежкамі з Расіі даходзіць, і я яго проста я раздаю. Ох, ну ўсё ж будзем верыць, што другая кніга ёсць. Прынамсі, бачу ўжо, што ёсць нават два эмбрыёны нейкіх кніг. Можа быць, і другая, і трэцяя некалі будзе. Можа быць. Да, можа быць, нейкая іншая сітуацыя. Можа быць, я зраблю з гэтага зборную салянку. Вазьму публіцыстыку пра гвалт для Бузьмы. Вазьму паэзію пра гвалт у 20-м і зараблю з гэтага нешта. Штосьці такое бронебойнае. Да. Люблю давіць на мазгі. Што ж, дзякую за гутарку. Тады з намі сёння ў перадачы «Кантэкст» была паэтка, рэдактарка, эсэістка Крысціна Бандурына. Дзякую вам за ўвагу. Дзякую, Крысціна. Дзякую. Дзякую. Да жонкі наглядчыка зоапарка. Мы ледзь навучыліся не задыхацца з снамі. Лавілі ў незашклёныя вокны паўночных ластавак снегу. Глядзелі, як яны дагараюць у халодным марсавым полі. І прагна жарлі іх попел. Салёныя матылькі трашчалі на вуснах і вырываліся вонкі. Забівалі горла, запаўнялі крыламі лёгкія. Чырвоныя бомбы крычалі у начной цішыні. Памятай. Памятай. Памятай. Ты не маеш права забыць. Мы хадзілі па кавалках выбітых вокнаў, па запаленых свечках, па пустых успамінах і збіралі халодны пот з раскрытых далоней. А зоапаркі людзей працавалі ў святочным рэжыме. І мы кармілі іх сваімі самымі страшнымі снамі. Глыталі салёныя кроплі поту, каб можна было удыхнуць паветра, закрыць вушы мокрымі далонямі і пайсці далей па разбураных вуліцах, якія немагчыма забыць. Делакруа, яны хацелі цябе аголеную, нямую, тваю дэтклівасцю, фігавым лісцікам гневу, прыкрываючы свае бязладныя жыцці. Чырвоная пляма зняважанай тваёй цнатлівасці была для іх сімвалам часу, калі нельга маўчаць. На былышыных рынках цябе прадавалі па гадзінах, прывіднай блізкасці, уяўнай улады і сілы. А калі не засталося ані батысту, ані карункаў, прыкрыць сінякі і галечу, яны запалілі паходні і пайшлі ў скокі па касцях імперыі, услед за босымі тваімі ступнямі. Ненажарная багіня жыцця і смерці, эйфарыі і вар'яцтва. Пасля яны напішуць песні і карціны. Пасля яны адваююць сябе з сваёй гартаннай мовай. А зараз стой і глядзі, як раскладаецца вечнасць, саступаючы месца свабодзе, якая вядзе свой народ. Потым яна напіша, што хутка снег. Пластырам ляжа на збітае цела зямлі. У яе неспакойным, трывожным сне душаць людзей палі. Магнітныя, электрычныя, сілавыя. Ты разгубленая. Хочаш яе закрыць, зберагчы. Потым яна прачнецца і скажа: «Жывыя». А пакуль ты ёсць сон яе. І таму крычы, што ёсць моцы. Крычы. Найстарэйшая сіла гуку. Найвастрэйшы удар бяды. І нават калі немагчыма трымацца за рукі, калі злое прыходзіць, куды і адкуль не чакалі, проста будзь яе сном. Апошнім, што нельга адняць. Пакуль скаланаюць выбуховыя хвалі, і ўсё, каралеўскае войска. Уся каралеўская раць не можа загнаць у стойла яе вольнакрылых людзей. Лечу яе смехам, віном і любою. Штодзень, калі паміраюць дрэвы, вуліцы і дамы, калі набухаюць гневам гронкі апошняй зімы тырана, з экрана на вас груганы, калі у грудзях незагойная рана, не ўцячы ад вайны.